بیان دا مسئلے دا جہاد قتال فی سبیل اللہ کی دا اولنا اصلاح دا نیتوا نیت صحیح کئی چرت مار دولت دا دنیا اقتدار دا فکر کے نکئی طول عمل بمضائع شی اصلحو ذات بینکم انزا و صاف دیماندار اول ذکر کرلو ما ویلو چیزی کی بیان کی دا قتال او دا غی منازل خی اول منزل اعداد قبل الحرب دے اعدو لهم استطاعتم دین منزل فی المصاف والمعرکہ و دا غی دفار قواعد قوانی درین منزل لے بعد القتال فی المعرکہ اور سلورم منزل لے مال دا غنیمت اور دا غیر قوانی دا ایماندار و اوصاف خمسہ دا پاغی بانی پینزو قواعد مرتب کی ہر یو نتیجہ دا یو یو وصف دا دا عند القتال عند الحرب فی المصاف بیان کی سورة بقرہ کی پینزو اوصاف دی ایماندارو نتیجہ د پینزو نمونو دا اللہ رب العالمین دا منلو دل تکی دا دی پینزو اصاف و نتیجہ ذکر کی پینزو قواعد یعنی پاغی پابندی زدو دا غی منل پا گم قاعدہ دا دی مخکنو تاکید دی دویم ذلبانی اجمالنی ذکر کی دا مومنان معول صفت ذکر کرو وجلت قلوبهم مطلب میں ویلو چیزوں کی یرا پیدا شولا نو دے منقات سے حکم منی بیا سیلی بانی پکی نکی منلو سے تیاری نو چکل ایزل کی یرا پیدا شویدہ نو دا حال بدائی نو اوی قانون ذکر کئی لا تتولو حین القتال الفتح من اللہ لا بالافراد قائدی مطلب دارے لا تتولوا عند القتال الفتح انما هو من الله برے اللہ لاس کے لئے پا افرادو کی ندے نتق تیمو او دا فی المصاف قیدہ دا اولا چرتاؤ نتق تی مری با مری چی وقت دین و مری با نچی درستو ندبانی گولی لگی سخون کئی نو تر ڈال کا گولے اولا گے زخم اولا گے ندا دیجیے عزت مر دے سے مر گمرے دے ایماندار ہو کل چمک شیر کا فرو سرا پگانا کی زفن زاحفین نہ مفعول نہ اللہ دین کفرو حال لے یاد لتی تم ضمیر تو مخاطب نہ کرتیو دے شیر کافر سرا یہ گن ونگردشا گانی یا کافر سرا چی کافر گن دی دیر نشا گانی ونگردوائی سو چواری دوتا پدغ وخبانی شای راختا شدے پا غضب دا اللہ بانی فقط با آب غضب من اللہ یقینا راختا شدے پا لوی غضب دا اللہ ازید گردی دوی دوزخ او بد دید گردی دو دے ہاں جی متحرف القتال گردی دن کے ڈری تکی دن کے پارا دا جنگ یا زین ان کے اخفل مرگروتا ہر طرف تو ہی کنا پا طرف کی دن کے شی دا پارا دا جنگ کافروں میں ان کے گیر لے میں ان کے بزر سوکم دا مرن نے تختی ہوئی چیزو بزر سوکم کافر و سردار طرف نران دی خدار چیزی تیو طرف توزم او دا بارن پہ حملی سوروکم دا تحرف للقتال لے او چل جنگ پر زور نم نے واضح دے دے واضح الحرب و خدا جنگ کو چل لے تدبیر دے دن دا کی واضح دے سنگر مرچل کی واضح دے کافر دی دار طرف نے بولی دے سوچ کی چولی نا شری کمانی بیا تدبیر جوڑ کو نو دیکھو دا جنگ دا پار رست شیر اور تدبیر کئی تحیز تحیز دے نیول نیون کے دے دے نون کے پل مر گروتا فیاتن درا نچدا نہیں اور دے دیا شاہ کی قانون دا شریعت تا دا اللہ پا غضب باندیا خدے مبتدے تکم سخت دا کہ بدعات جماعت کی کئی یا بدعات محرم کی کئی یا بدعات پر ربیع الاول کی کئی او سرد او سنت تا پیغمبر تا شاکڑی دا او مرگ نشتے پکی او چه مرگ دے اترسی نو پا دا غذاب دے مرگ پکی نشتے او دیارینا چه گڑ گڑ بجور شی امامتین بے میباسی او بلسو او دا سنت دا پیغمبر تا شاکڑی دا فقد با بغضب من اللہ وما اواه جهنم وبئس المصير فنفر معنی مدد ندی مدد دا اللہ رب العالمین پا قولو بانی دے یا اللہ مدد کی نکی گی گوری نا سمر لگوائے میدان کی دا بدر اللہ سمر برے در کرو نو ندی مردار کری تاسو کافر لیکن اللہ مردار کرو تورا دا مسلمان لگی دا اللہ گٹا دا مسلمان لگی دا اللہ چوب دا اوڑ پی دا مسلمان لگی دا اللہ غردی درے دے اوی تانی دی وجلی اللہ وی ما وجلی مطلب اس دے ستا اللہ سوزولو حرکت کولو برکت زمان لسکیو برکت پکی ما چول لے شوی امدا ستا کارگزاری بیانولا پیغمبر علیہ السلام تا وی ما کافر بانی گزار کاؤ چورو می پیراوڑو لیوا زما گزار لا نو رسی دلی چه اغا دو توتی و غوردید او آواز می واو رس پر ولاندی چه اغا اقبل حیزوم اقبل حیزوم آواز می واو رس رسول علیہ السلام من مدد السماء الرابع دا دا سلورم اسمان اغا پلتنوا دا دا غو کومکو چه اللہ را لی گره دو تورا تا خوزو اللہ را اخلاس کری تا دا وولی اللہ جی فرشتو وولی اوار دے دلی فلم تقتلوهم عباس رضی اللہ تعالی می نیولی لسنی لطردیری پیغمبر علیہ السلام تا پیش کو او کچی تو انیا لگ دے کمزوری رسول علیہ السلام دے لگتا و قتل و عباس دے و قتل حیران چی دا دیو دسنگو نسو اگر افتاری کو عباس و خیار و اپوشو ایده دنیم نیولی تاجب مکا ای چا نیولی ای سوکو دمال اصنی او تلد از ایده تفمخ کرم رسول علیه السلام ای سیوالی و نیولی ایده قیدی تا ده یعنی ده تیسابی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم ده نفر کارو ده افراد کارو او پیغمبر علیه السلام تی نفی ده شرک به تصرف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اول نفت تصرف دا صحابانونا دا نفت تصرف واقدار اللہ دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ندی وجلی تا وما رمائی تا ندی رسولی شگی خاوری تا کلچی دا رسولی کلچی دی وشتری دا لاسون دی لیکن اللہ رسولی دی امانا میں اکڑا رمیت یو دے مطلب کی میں فرق رہا اس کا ما رمیت ندی رسولی شگی کانی تا کافر ہوتا اید رمیتا کری چی دیشتری دلا سنا لیکن اللہ رسولی دی ما رمیتا رمین موسلن لطراب الہ عیونہم اید رمیت ولیکن اللہ اید رمیتا ترابا الہ جہتہم ولیکن اللہ رمائز ہوا الموسل ابن جریر ہوئی نور عالمان ہوئی دا فعل دو حالتوں دی بلکہ دری ابتدا انتہا وسط ابتدا انتہا عام مخصوصی کی وعلمته فلم يتعلم سبق میں توقو غزدنکو نچہ علمتہو وائے نبی علم يتعلم سنگوائے علمتہو پہ اعتبار دے ابتدا دے فعل لے زمان دے طرف نتماق بودن اکڑلا فلم يتعلم انتهاء فعل چې زکول نه غرانره حاصل نشو دا شانت رمیته فمرت میا ما ویش هوکانه په نه لګي رانی کې ابتدا د ما هوکانه وګورم هوکانه غته ونرسه ابتدا مثبت انتهاء منفی کیږي راځي دا شانت تو وای ادبته فلم يتعدب ما تا اخلاقه واغف ابکار بند نشو اغف تیر نشو یعنی عامل عملی پیو نکو نو کل دوال موجود شی علمته فتعلم نو اغز دکر ادبته فتعدب ما تا عدات قوی نوخو نو اغف آغیبانی پابند شو نو دلتون دار قانون بانی عمل کرده اس بات دا فعل دا اول کئی پیغمبر لا او نفی تکی دا آخر اس بات عباد تعالی لکی اشتل ستا کارو خو رسول ستا کار نو رسولی ما دی او دا علت گردی دیدی بیا چه رسول دا اللہ کارو الانفالو للہ والرسول وجد دا اللہ کارو الانفالو للہ والرسول ابتداء انتہا مراد دی حدیث کی راضی جبریل راغ منزو کو دا منزون اول وقت نویلی صلی لی الظہر حین زالت الشمس صلی ماجیدہ چی دا ماجید معنیو کنو بطلب بداشی موزی لالا کرو کل چی نور زائل شو نور چی اول نموزی لالا کرو نموز غرما کیو شو غرما کی خموز منه ده نکی نسمت لبی ده موزی لالا شروع کو ابتداد سوالات اکڑا هی نزالت شمسو دقشان تا نور منزلو کیون نپا دوی مرزی بانی بیاوی صلا لی الظهر حین صار ظل کل شیء مثله دماس پخین موزی لالا کرو کل چه ده عرشی سوره ده اغیو مرشیو دقل تک صلا مانا سی انتحا ده موزی ختم کلالا کل چه ده عرشی سوره ده اغیو مرشیو را اول صلا که شروع ده دویم صلا که انتحا ده که ده انتحا و نخلی نمانا غلطیگی صلا لی المغرب حین غربت الشمسو د ما خام موزی لالاو کرو کل چه نور پریوت چه نور پریوت نددین روسی لالا د ما خام منزو کو موزی لالا کرو چه نور پریوت نموزی لالا کرو دا غوقی دا پس تا غروب و شمس نبیا ما خامی نداغی مطلب داو صلا لی المغرب موزی لالا ختم کو کل چه نور پریوت یا موزی لالا شروع کو کل چه نور پریوت ابتدا وایا انتہا ہوا ابتدا انتہا دوار مرادی دل تکیوں مسئلہ دا صلی علی المغرب موزی لال شروع کو کل چی نور پیوت ما خام که دو وقتونو نی دی یو دی اگر که ابتدا انتہا پیوت دی ویلی شیدی دل تاون مانا دادا او دا اللہ اولی اکرارا که از میختو کی ایمانوالا و بانی دا اکپل ازانا از میخ کل خستا سخت بھی پیراوست رخکارا دشمن زور اور دے ازمیر پہ کو مدد میں کڑے دے یا چکھو کی ایمان والا سرا دخ پل ازانا اخکول دیر خستا یقیناً اللہ دے وریدون کے ساتھو دے فریاد اپو دے ساتھو پہ حمد او دا دبانی دے کافر و تکبر دا ہر سمیو کرلو تاسولی دے ذالکم فعلنا ذالکم یقینو کہ اللہ دے کمزور کہ ان کے تدبیر دے کافر و دو تدبیرو نکے اللہ دو تدبیر ختمی کتا سو فتح وارینی قینن جرال تا سو فتح تستفتحو دو فتحن تستفتحو دو فتاحتن دوار مالی علیمانو کری کتا سو فیصل وارین چی توک دے پا حقا نو فیصل درالا ایمان و کافر توی اکتا سو مدد وارین نو مدد دا اللہ درائے مسلمانانو توی کافر ہوئے یو کنجی صورت کرا دی ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. نزلت اقم صلوا واغتا کافروں کا تاسو غواڑی کہ پہا کا سوک دے فیصلہ اوش ولے اور تاسو سوال کرے رے نہ فیصلہ اوش ہوا کنا تاسو پڑے اور اڑ دی تاسو ناکام اور کامیاب دی اور تاسو سوال نہ کول نہ مدد دوستوں نے مدد درا گئے مسلمان کمن سنے تاسو د کفر نہ من سے تاسو جنگ نہ دا تاسو نہ دوڑا اور گر گئے تاسو کول تو دشمن دے اسلام درگردم سزا در کو تاسو چمنگ اتحاد جو کڑے رے اور زمنگا سر اسباب دی مواد ازمنگ سر کو مکیان ڈیر دی امنگ نفر جاتو اچھا فائدہ نشر لری کو لے تاسو نت مصیبت تاسو جماعت تاسو ڈالا اسم اگر کڑی رہ جاتا ہی اور داد کا یقین کرے کہ اللہ دے سرد ایمان والا ہونا نتا سو ٹول رہا ہے شیخو کامیاب دے نشے عبداللہ ابن ثعلبہ روایت کی انا با جہل قال حین التقى القوم اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم نعرف فاحنه الغداۃ فاحنه الغداۃ. اللہ پا من کی چچا چل رحمی ختم کرا او من کی چچا آغا تراؤڑا چی منگا نپی جنو یعنی دی ابراہیم جن کی اغنو فا احنو حل غداد اللہ ساری مڑکا او منگا چن اخلاص کا فکان المستفتح دے دے مستفتح ان تستفتح فقد جاکم الفتح. مسند احمد فگم جل سلور سو یوم اخوانی روایت نقل کی فیصلہ اوشولا اللہ ایماندار کامیاب کرو دائم ویلو ولو کثرت فتح کامیابی پو جمہوریت ندا نو چاچے فتح و کامیابی پو جمہوریت کے خودا پو ڈیروالی کے خودا ریر اللہ دا قانون دشمن دے یو دا دویما جمہوریت کے دے نشی چپانی دے فیصلہ رش. مثال دے دری ممبران ادھر تو یو مرکز تھا درو سو تن یو لوٹ ورکو یو کم درو سو تن بل لوٹ ورکو یو د پاس درو تن بل لوٹ ورکو نہ سو ووٹران جی در سو یو یو کم در سو بل یو باندھ در سو بل چو گٹلا یو باندھ درو سو والو گٹلا وہ اکثریت دے دے اکثریت دے بل پل یو کم سپک سو دی درے سو دی یو دی وہ نہیں دا گٹلی یو کم درے سو دا بل دی وہ دن دا گٹلی دسر ڈیر نے دی یو سر یو دا پاس دی دی دسر ڈیر دی دو گٹلا جمہوریت دے طرف کرے اور کثرت دے طرف کرے کثرت وہ بل طرف کرے چلتے یو کم سپک سو تر دی پاکستریت ہو گٹل ہوئی پاکستریت نہ گٹل دروغ ہوئی جمہوریت ہوئی دروغ ہوتا جمہر تو علیہ کلام لبست ہوا لے خبر میں پہ جمہورا کرلا مانا گڑ وڑا میں پڑتا وہ سگا پدی نہیں پیے گی جو ماں ہو گٹل پہ جمہوریت باندھی نہ دانور تو پدی نہیں پیے تا کرا گٹل جمہوریت ہوا لے کہ پنا ہو سو کے تو سلور سو اٹھ نو واخلی نہ تا ہو پاری کی ہو دبان دے دیر سو واخلی دا نہ دا گٹلی ٹھیک دا منگ ہم نہ دا گٹلی خود تا سرم کسرت نیچ کری کسرت بالی کی دینی میں نزیاد تو واخلی نہ دینی میں نزیاد تانی جی رسی سنگ ہوئی دا اکثر دا یو داری ماں پر دیت ہوئی دوقا جمہر تو علیہ الکلام اذا اخبرتہو بما توری و تخفی منہو ما لا توری کم چې استاد آزاد ناغه مخې ترګن کی کم چې د توپتاوان او د نقصان نو ناغه مخ ته نه پټ کی دي ته جمهوریت عربي معنی انده غلا جمهوریت ټول دوکړه ځکه قران وو ولو کا سورات اگر کړي ری جماعت تاسو یقینو کې الله دې سره ایمان والا ونا اول قانون ذکر کو جنگ کی پشان سے جانانا لالا بجور کے امزول پی غرونا پشا کے گمو پختون قوم کی دا جنگ اور دا جہاد جذبہ فطری دا پیدائشی دا خلقی دا پختون اور اسلام پختون اور جہاد دا لازم و ملزوم دی لکا عرب او صاف عقیدہ عرب او جہاد دا تڑلی او صاف دیو بل پورے پختون دا اسلام اہم عضو دے دا خبرشتے چپ اسلام چپ وکڑے نہ دے ناغد اسلام پنم بانی بھی اسلامی کئی وہی جانتا مسلمان پہ اسلام ننگ کئی اپ مسلمان ننگ کئی او اسلام بانی چانی پوکڑے نو او بیا بہادری شجاعت او جہاد دا سر لازم صفت تے دغ وجدا چد نن سل کا لمخی جہادونا کیدہ دے پیرنگی سرا پا مختلف زینو بکیدہ او مستقل عسکر نو د پختون قومی عسکر بو د کلی کلی نبا جہاد تا تیار شو جنڈی با تڑلی مجاہدین با خوشال خوشال پا فخر روانو او مجاہدینو باندی با میندو خویندو خزو سوتونو بیوی سندری بی پی بی دا خوشالینا تمنونو بی پیغا بو جڑل نو غم نو پریشانی نو خادی بو خوشحالی بے پورا اچھے با خبر شو چھ مر دے نو تپوس بے کہو چھ پا مخا لگے دل لے کہ پوروس تو کہ با پا مخا لگے دلے نو بیا بے پسو تو نوی خوشحالی دبا اچھے با پا شا لگے دلے نو طبیعت پہ خراب دا بے پہ غور گنو خزی با پا خاون سو تو نوی چھ مر بے راول کچھ گزار با پسینہ و پا مخ لگے دلے مو با پا خورزوی سواتوی اور با پخور سو تو نوی خوشحالی دبا و چی دروس تو نبی لگی دل اونو جارل بای چی پی غور لالم جو شرم ارور میم دمیان زلا اور میم دمیان زلا دا دا سلو کالو نمخ کی پوری دا قانونو و تاریخ دا پختون رکھتے و دا سلو کال نروس تو مزاج بدل کو فطرت بدل کو پا پیسو باندی او پا تم و لالج اپا فرقواریت بانے فرقواریت بدتر شہدے دل جوڑے دل بدتر شہدے ناکار شہدے نبلنشتی زد و عناد و تعصب پیدا کی دیو بل قاتلان بو یو بل سرب مری پراتو یو بل سرب دشمنے وی جہاد مقچ برالا نو ڈم بیولی گو چتا آغا مرچے لگا زب دی بلی لگم چدواڑا یو زیکی گو نو اچھے سو کور تنے رسے دلے اتر زو کور تنے رسے دلے زندنے تا زد سوئے امنا مماتا سوائے جہاد لا بطلل پا پتنو کی بطلل و دا بے اکرا رخوانا چھے پا یو بل نبرسو نو تا آگا جا کی چینا زبادل تا کینا دا سے جذبو دا جہاد خوچی فرقر آلا ڈالی را لے نو ڈالی دی پوری راو رسے دی چھے پلا رزوی دیو بل نجودا کرو رو را رو ری دیو بل نجودا کرو د یو په کور برګا دا د بل په کور شنه لګیدل الله د یو پلار الوا دی یو به برګ کا بلی شین کو د یو پلار الوا دی دا تاسو فرقواریت دا چې بدتر ناکار مرض دی ځکه قران وی لا تتفرقو مبی لګی یی ایماندار وې ځان ته ایماندار وې بلیږي یو د شه دیو بر سره برګا لرکا شنه لرکا سره لرکا کہ لگائی یو جنڈا کا سپینا جنڈا کا دے اسلام یا تو او سپینا کا دے تمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو جہادی جنڈا او یو دے اسلام جنڈا نخا علامہ دا ککنا نو دا اخکارا دا منافقت نخی ادری دل لی دے بیمانے دا منافقت نخی اخکارا ادری دل لی چی زد بیمانے پا دیڑا لکیم او بولو زد بیمانے پا دیڑا لکیم ایمان وے غیرت وے نو یو با پالتی وا یو با جنڈا وا یو با ڈالا دا چا جوڑی کردی دا چیزان تا مسلمان وی اغا جوڑی کردی بی جینی راستا افتراق و اختلاف نبی علیہ السلام و دعوها فإنها منتنا دا قومیت و دا ڈلی آواز پرے دے دا سخا دے سخا بدبیدار دے نسخا ولی تس زن سخا کئی زن ولی بدبیدار کئی نخونم دا دیوا مشاکی گا پا جنگی لالا بجور کی رمزولو پی غورونا دا نخوا دا اثارو دا دی چی وجل قلوبو هم او دا چا یر نشتے دنو دیو اللہ یر دا دیو اللہ سما دا مخلوق بانی نظر نشتا دی یو قانون داو جنگ کی قانونی ذکر کر دویم قانون دویم قیدہ ایماندارو اطاعت دا امیر اطاعت دا مشارو کا دا امیر اطاعتو کا دا امیر خبر منا ایماندارو منای دا اللہ و دلی گلی وان اوڑای تنا پتا شہار چتا سو اوڑای حکم وارا دا بیات تنا اوڑی مشای پشان داو چی منگو اوڑا دا دو منری ندی سما سما ہوں آگا مانا دا اس میں ذکر کرنا ابتدا دا فعل انتہا دا فعل سمعنا وغوغ وردل ابتدا دا اور سمعنا عملی منل انتہا دا نو پا غوغ دی وردل اور پا دل دیو نمندل پختانو وی خبر زما وردل دا نو خوردلی پا غوغ کرنا وی دا زلو پا غوغ وی وردل یا توی خبر زما وردل کرنا اگا وردلی واد نوری دا یعنی عمل لکنو که انتها مراد دا و تو پختون تو ابتدا دا فعل انتها دا فعل آگه دا پیشتا تا پتا فیلو یا چل نردی وی با مقه تکی بوی چه کم تای وای پخپل جبا و مقه آده آگه کئی و پتا کسو دی نفیگی و روڑه می خواله لیوا روڑه بخورم الک ادا تا مازی وی که مزاری و ملاسه پا خوده ایتنو که کده دا پیشم دا تسوی وہی با ماضی وہی با مضاری وہی با استقبال تاکید بکئی کلکون بکئی کنزا بگری کلام با دعا ادرے وارے پا مختلف اندازون با نہ فصاحت پیجنی نہ بلاغت پیجنی نہ دی بدیو پیجنی نہ دی قواعد پیجنی پیس باندی دی پو ذکا فکری جب بارا داغو پیدایشی جب بارا وہم لا اسماؤن غوری دلنی اورینا یعنی منینا دا ام معلوم صلح کنا چکم عمل سر قول سر عمل تل نئی اگا قول کلا قولن دی قول الا قول لے چی عمل سر مؤید راشی مؤید شی فیه اضاحن ان القول لا یکونو الا بالعمل ان القول لا یکون الا بالعمل ابن العربی وی نمانای خلاف نکل اشتیارت ہم بتر پزند سر اللہ صفا اکانی دیو چارا گان چن پوئے گی مانا اومیون کان چارا گان دی خبر نہ منی انو تو وہی دی دا بدتر خلق دے کمالوش اللہ تفدو کے تو خیر یقیناً نواب اور دو تو خبر ابل دے دو تو پزڑ باندھے اسما اہم اگ انتہا مراد دا لاسما اہم یقیناً پزڑ بے تو واوری وہی بنی پی او کدا نہیں ولو اسماهم اکت واور تتش بغو گبانے نواب اولیدو دمندلو نے حال لائے چیدو بویا میشا مرخڑا ان کی کلام کی پظاہر کی تتزاد او تنافی معلومی کی کنا کدو کی اللہ تا خیر معلوم شی نو خبر با تواو رئی اچو تواو رئی نو دو با اولی ای با مرخڑا ان کی نو خیر گسنگا معلوم شو اتولو تولو دوزل راغل لے دا دمین دا چی لری کی نو کلام با مربوط شی مطلب بیتشی لو علم اللہ فیہم خیرن لتولو وهم مردون تا سوئے کن حد دیو ست مکرر راشی نو حد دیو ست دمین دا لری کنو کلام صحیح پادشی نتیجے گا نو دا چینا لری کی نو مطلب بدا شی لو علم اللہ فیہم خیرن لتولو وهم مردون نو صحیح کی گی مانا اللہ تا خیر معلوم دے بیومی آراز کی کمی وی حد دیو ست آغا تا ہوئی اصطلاح کی چی آغا مکرر راغلی لفظن هم خو معنن هم که لفظن نه همی خو چی معنن مکرر گی نا آغا با لرکی دل تا اسما اسما که لفظ کیاو دے خو معنی کیاو ندے اول اسما دا قبل اول اسما آغا ادویم اسما تش پا غگون اوری دل دی حمد پا کی نئی خیر پا کی نئی پا غوگ با اوری خو منی باینا چه خیر پا کیی نو پا غوگ با اوری خو پا زنو با او لگی اللہ بے والا پزرو لگی انابت سے نخبر پا غوگمو لگی دا خوزرتو ملار دا عملی شولا انابت نشت دے زد دے و عناد دے نتش پا غوگ بای واوری زرط با سلار شی تعصب و عناد با نور دن نشی هم دخلو بالکفر دخلو بالکفر و هم قد خرجو بی سورت النساء کے لسی دی کنا دخلو بالکفر خیر پک نو زرون کے شرو د دے شر د دے خیر سر بیان تناستی نہ چناستی نہ پزڑے نہ لگے دلا لم یعلم اللہ فیہم خیرن فلم یسمعہم خیر پک نو نہ اللہ تو پزڑو نہ لگولا نہ سوشو خرجو بی سوشو تولو وہم معرضون اور دل پد جہال کی جمع خڑون کی ایماندارو دو قیدی بیان کری اولا پشانشی نہ بچ کے گی خلاصے کے نہ دویما اطاعت کا اسیانو نہ کی چرتا جنگ کے امیر الحرب خلاف دیو کو نقصان دے تدر رسی واقعہ دے خود پہ فکر کے کا کنا فکر کے رونو سا کہ سنگا غلطی شوی وا نو نتیجے سو تیوا دا حال بدی درم قانون ایماندارو امن از اللہ و دلی گلی کرا چی بلی تاسو آکار تا چی جندی کئی تاسو جہاد سخت معاملہ دا نو چی اللہ و پیغمبر تاسو جہاد تا بلی تاسو جندون پا دیکی دے نو آغا او مانای کوئی نمانای نو مڑا باشای که جندیم یه خو مڑا باشای حیات جہاد بانی رازی بقاو جندون بین الملل و بین الاقوام کی دا پا جہاد رازی چی جہاد نئی نو مر بای ربل پلاس کی بای دا سبای لکی دا ها خامار خود مداری پر توکرے کی پروتی سر نشو چتو لکا سرو چتای ابو کتا که سر دی سر با دی کتا کری پا جہاد بانی سرو چتی گی لوڑ رازی نو درین قانونی ذکر کر جہاد تا تیار شا سستیوں نکی لما یوہی کوم جہاد تی حیات ویل دی جہاد تی اصلاح ویل دی جہاد تی قرآن امن ویل دی او خلق تی چیو کرو جہاد تبایی دا روکا دا او جہاد فساد دے جہاد بی امنی دا دا قرآن پا زد روان دی اس تو قرآن ہوئی دو بداری پزد بانی لگیا شی یقینو که اللہ پردر آوالی پردر کی گی ترمیند کی گی پر میند بندہ او در زرد در کی زرد تشه دی ارادا در زرد در در او در دیگار اراده ترمیند اراده در خلی کار دی که در زرد کار دی کنا خلی بانی خوب رو وای نیت در زرد کار دی پر خلی خوب رو کی وای چی دا دلیل که تا در زرد پا اراده باندی لاس پی خوادای چی در زرد اراده هم دا غسی دا نو دا قلب نمراد اراده که سستیو که نو پزرد که با دی اثر دا سستی پیدا شی زنگ با پیو لگی بیا با تی اراده کرم چی دا اکا روکم خو کی گی با دن نا دا اولی میند که پردر آقل لاز اختانو بوی کنا ویزه میکی گی چی دا اخگار میو کرده خو بس جونی شی رانو دا نکی دل آقا پرده با دا اول نتا نوی سوس شی نو میند که با دا پرده خیر نور آقلی پرده با نور لگی دلی و چه تا سوس شو نوز پرده و لگی دا نو تا با اراده که و موکار بدن نکی سوستی برا جی ویزه ما دیر اراده دا خود یسو تقاضا مخیر رالن اراده دی نوی اراده آقای لعدو له عده تیاره او که غیل تیاره کلده ده وقت نیراده کلکه او تیاره شروع ده نو چه نکه اصده خلی خبره ده چه اراده می ده نو تقاضا بخامخارا دی تیاره او لکل غوخته لعدو له عده ام ده مسئله ذکر که یقینو که چه الله پرده که پا میند بنده او ده اراده که یقینو که لا سرطبه تا سغنده لشای تلقین ده د جهاد طرف ته مخ کولو وېره گئی د پلیتینا چون رسی وېره گئی د سختونا وېره گئی د فتنینا وېره گئی د منکرنا چې وبن رسی سې خامخا صرف آتا کہ زیادہ کرے ستا سنا یوازی یوازی ظالم تا مرتکب تا بے سزا نرسی سزا چی راجی نو طولو بانی برازی صاف خبر رکنا یو سڑے پچم کی لگیا دی دیران کنی نزدی دیران کنا سو بد بوئی یوازی دی کنو سن کی باندی لگی کنا پا دی لاری چی سوگ دی پا طولو باندی لگی در گاوند یانو طولو تا باغ پلیتی رسی دا شانتا چی سمون کر کئی نو دا دی منکر اثر یوازی مرتکب دا منکر لنده دا دی بدبوی با پنورون خوریگی نو که دا دنیا سا تکلیف پریشانی رازی نو آقا با پتولو رازی بیا یوازی مرتکب دا منکر لنده اپتولو رازی نو که زن بچ کول غواره دا دنیا دا تکلیف نا دا آخرت آقا نا نو بچ که زن دا فتنی نا ابتلا نا از میخ و سخت نا یاد نارواو نا چی چری بون رسی زاد جاتی که ان کو تستاسون یوازی نور تموم رسی یقینو که اللہ دے سخت سزا اور کولوارا ما پشاکی که پا جنگی دا امیر مانا جہاد بین دن دے مرگ ندے حالت تا دے گورا یاد که چو اتاسو کمزوری پا ملکی یری دلے چی دلبا کی تا پتونگو گو اتاسو خلق تخطف د چرگ مرغی دانی انول پتونگو بانی پا مکوخو باندی تک ورکی دانه تیری تک ورکی دانه تیری فرزول مرزول پا گیده نیشت دی نو تاسو بانی دقشان تا تونگی وولی شوی او وولی که دی اللہ خلاف که اللہ بچ کده نو بیا بد بانی دا حالت راشی کنه که تاسو سو سنسوی بیا بد بانی دا حالت راشی یوشو کو ان تداعا بکم الامم کما تداعا الاکلتو الى قطعتها نزدی دا جمعتون و بتاسو بانی یو بلتا آواز کی چرازه چی ورزو پی اتحاد بجوڑی اوی برازه چی ورزو پده مسلمان مانی پده افغانستان باندی کما تداعا الاکلتو الى قطعتها لکه خوراکیان چی خپل خانه که و کاسه تا نور را بری وی رازه چی خرو رازه چی خرو دسترخوان لگه دل خوراک تیار دی رازه نو دغسی با خلق تا سمان یو بل را بلی وی منگ بل لگیو نو رسول اللہ علیہ السلام نا ولیکن دخلکم الوهم لگ با نیئی ولیکن دخلکم الوهم او بل روایت کی ام دا مانا دا کرده دا فدی کلماتو مانده ولیکنکم غصاؤن که غصا اسطیل تاسو با دیر یای خو خاشاک بای لکه سیلاب چی خاشاکو مخه کرده دسی بای تاسو با مخه کرده ام داگه تعبیری فدی بکر که دخلکم الوهنو تاسو که با وهن دن نشی اصحاب وهن کم زورتیاتا وی کچوالی تا وی اصحابانو تا دا خبر ناشناخ کارشوا چه مسلمان دی او پاغه کی با کمزورتی ای او پاغه کی با سستی پا جهاد کی دا دی وحن مطلب بدا نی نو تا پوس او که مل وحن دا اللہ پیغمبرا دا وحن تشهده چه تای منتظوتای رسول علیه صلی اللہ علیه السلام وی حب الدنیا و کراهیت الموت دنیا سرمینا از جهاد ننفرد دا مرگ نتیختا دو خبری بیان کری ادوار یو بل پوری تلیلی دی که دنیا سر مین نی نو ده جهاد نه نفرت نی و چه ده دنیا سر مین راغلا نو ده جهاد نه نفرت پیدا سو اوز با سستی پاگه که اوز با اوز چه دنیا دیره ده کارخانه وی دکانون وی مارکیتون وی کورون وی و داوی و داوی اچه جهاد که خدا چیزون پی که درار برکی پاتی که ده خلقم الوهم حب الدنیا و کراهیت الموت نناغ حال ده مسلمان دایویلی فتقو فتنتان لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا ده دنیا محبت ده جهاد نه نفرت دا بصرف ده منکر کون کلنی دا سستی و مرض با پتاسو کم خوریگی بچ که دان ندینا نو بیان دا ذکر کل قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس یری دای چی تاسو باد وانی پو تونگو تونگو بووی خلق اللہ زیدر کا اوقرا سے زیدر کا اللہ مدینہ مضبوط کرتا سکھ مدد پل باندھی روزی در کر دالا ہونا دلو کے نبا مڑے رہی رزقکم من الطیبات اطیب الطیبات دے کافر مان لے چی پلا سے راولی پا جائز طریقہ پغلا نو پا دوکا نو پا جائز طریقہ بانی من الطیبات دے پاک دوسری زنونا و حدیث کی راضی و جعال رزقی تحت رومحی جعال الذلت والصغار علی من خالفنی زما روزی زما د وصلے دلان دیکھے دا وصلہ باندھے ذلت اخوار والے دے زما پا مخالفی خیرے ہو نہ کرے را زالار علی گلم بسیف توری سر علی گلم بین یدی الساعہ دا قیامت نہ مخی مخی او دیل را علی گلم کہ کافر گٹی نو زبے گٹم بعثت بالحصادی ولم ابعث بالزراعہ زیر بلو لرا لے گلیم زیر کرولو نیم را لے گلیم نچه کل مخلوق حب دنیا پیدا شو کرل عبادول جورول نالول کولی کول نو کراہیت الموت سر را گئن نچه را گئن نو زلیل شو مرسو مردار شو وجودی ختم شو وجود دا مسلمان دولتی وجود دنیا کی نشتی دولتی حکومتی وجود مطلب سے چی دے پا ہر تک مستقل لے دا دا طول منصوبی اطول پراجیکٹون پراجیک دا طول دا دا خپلی خارجا داخلا عمرانیات صحت تعلیم سیاست عسکر او دا شانتا نور دا ټول د خپلی داخلی پالیسی خپل دا خارجی خپل دا تعلیم خپل دا د تجارت خپل دا سیاست خپل دا معاشیات خپلی دغه دی دولی وجود دی ته وي نو دا دولی وجود په دنیا باندې د مسلمان نشته ټول له ټولی پالیسی خارجی او که داخل معاشیات دی که عمرانیات دی کہ تعلیم دے کہ صحت دے او کہ محکمہ دا عدل و انصاف کی توئی قانون دا طول مستورد دے من الغیر دا بار نبرا جی تا صلب النخ پاکستان کے دے تیلو بین الاقوام مقرر رہی تک سنا گمرک دا با اغو مقرر رہی ددی سے بہ دمرا معصولی ددی بہ دمرے ددی بہ دمرے دمر بھائی ددی نہ بہ کم ناخ لائی دا بھائی دا دا باغ مقرر ہوئی دا شانتا ٹیکسوں پہ دکانوں کورن موٹر گاڑو دا ٹول باغ مقرر ہوئی کاغا مانے وہ عزت لے تو سود روپئے در قوم کاغا نہ مانے ماسود بند زدل نہ در قوم